Polsko. Dzień dobry Polsko. To znowu my. Ej, witam Polsko. Już 7 rano. Wstaję, jadę znów zarobić siano. Czerwony olej, diesel tanio kupiony. Powiedz dlaczego bez przerwy to samo. Człowieku, czego byś chciał od razu? Nie ma cudów, tutaj potrzeba czasu. Wciąż nie mogę zapomnieć obrazu. Ludzi, strachu, broni, gazu. Proszę, nie da się czekać dłużej. Szpital, nie ma terminów, brak łóżek. Firma upadła, przegrała bój z fiskusem. Nie chcę narzekać, nie chcę, ale muszę. Daj spokój, żyj jak dobry obywatel. Narzekasz, inni jakoś dają radę. Ciesz się, masz możliwości, perspektywy. Przestań kreować wizerunek krzywy. Chciałbym się obudzić. Ej, zawsze na starcie, nierówne szanse. Kto je wyrówna w nierównej walce? Kredyt to dla kogo? Nie ma tej opcji. Małe M1 ma teraz dla gości. Nie umiesz widzieć tu pozytywów. Nie umiesz kochać ojczyzny. Ej, synu, mamy tradycję, mamy swoją kulturę. Gospodarka szybko pnie się w górę. Jak inni, nie chcę wyjeżdżać za chlebem. Chcę tu pracować, tak. Chcę widzieć ciebie, tak. Nie liczę błędów, czasem mam dosyć. Takim jak ja, zawsze wiatr w oczy. Synu, pokombinuj jak reszta. Moneta, znajdzie się orzeł i reszka. Tylko musisz uwierzyć, że dobrze jest. Szczęście leży na ulicy, więc podnieś się. Dzień dobry Polsko.